Першы падзел рэчы паспалітай паскорыў ёй прагрэсіўныя пераўтварэнні. Там дзейнічала першае ў свеце міністэрства народнай асветы, адукацыйная камісія, што адчыніла на Беларусі 200 пачатковых школаў. 3 траўня 1791 году Сойм зацвердзіў першую ў Еўропе і другую ў свеце пасля ЗША канстытуцыю. Гэта быў магутны ўдар па магнацкім самаўладдзі і феадальнай анархіі. Рэч Паспалітая рабілася канстытуцыйнай спадчынай манархіі, дзе абвяшчаліся свабода друку і сумлення, галоснасць суда, адмена неабмежаванага прыгоннага прыгнёту. Скасоўвалася права ліберум вета. Дзяржава давала свабоду ўсім іншаверцам уцекачам нешляхецкага паходжання і абяцала захоўваць рэлігійную талерантнасць. З'яўляліся тэрміны і формулёўкі, знаёмыя нам з сучасных газет і тэлеперадач. Справаздача міністру, адстаўка ўраду на патрабаванне 2/3 дэпутатаў Сойму, падзел улады на заканадаўчую, выканаўчую, судовую. Гараджанам гарантавалася недатыкальнасць асобы без судовага рашэння. Земляробчы люд было запісана ў канстытуцыі, з-пад рукі якога плыве шчодрадайная крыніца багацця краіны, з'яўляецца найбольш колькаснай часткаю народу, а ў выніку наймагутнейшай сілай краіны, і таму павінен быць у апецы права і ўраду. 8 траўня былі імяніны караля Станіслава Аўгуста. Прыхільнікі рэформаў у Літве Беларусі выкарысталі гэта, каб шырока адсвяткаваць прыняцце канстытуцыі. Шумелі балі, звінелі тосты, успыхвалі феерверкі. Ілюмінацыя загарэлася і ў левабярэжнай частцы Полацку. Цераз дзвіну з расейскага боку на яе насцярожана глядзелі царскія чыноўнікі, вайскоўцы і праваслаўнае духавенства. Тут канстытуцыі не пахла. Імператрыца выказалася на гэты конт так. Канстытуцыя абышлась бы стране яшчэ дарожы самадзяржавія. Лучшая з канстытуцыі ні к чорту не гадзіцца, потому што она делает более несчастных, нежели счастливых. Добрые и честные страдают от нее, и только негодяи чувствуют себя при ней хорошо, потому что набивают карман, и никто их не наказывает. У своим майонтку Лявонполь, недалеко от Полоцку, граф Лопатинский узвел у гонор Конституции 1791 году мемориальную колонну, якая цяпер узвышаецца ў парку на левым беразе Дзвіны. Радасць графа і яго аднадумцаў была недоўгая. Праз год у межы Рэчы Паспалітай уварваліся расійскія і прускія войскі, што скончылася другім падзелам дзяржавы. Імперія набыла 3 мільёны новых падданых. Каб ні ў кога не засталося сумневу ў намерах Кацярыны II, ва ўсіх храмах на далучаных землях чыталі маніфест. С особливым соболезнованием ее императорское величество всегда взирало на те притеснения, которые земли и грады к Российской империи прилеглые, некогда сущим ее достоянием бывшие и единоплеменниками ее населенные, созданные православную христианскую верою просвещенные, и по сие время оную исповедующие подвержены были. И потому имеет... Все и каждый, начиная от знатнейшего дворянства, чиновнику и до последнего, кому надлежит, учинить в течение одного месяца торжественную присягу в верности. Если же кто из дворянства и из другого сословия, владеющий недвижимым имением, не бреже о собственном своим благополучии и не захочет присягать, тому дозволяется на продажу недвижимого своего имения и добровольный выезд вне границ 3-месячный срок, по прошествии которого все остающееся имение его секвестровано и в казну взято быть имеет. Духовенство высшее и низшее долженствует подать собою, яко пастыри душевные, первый во учинении присяги пример и в повседневном Господу Богу публичном принесении теплых молитв о здравии ее императорского величества, всемилостивейшей государини и дражайшего ее сына и наследника, цесаревича великого князя Павла Петровича и всего высочайшего императорского дому по тем формам, которую им для сего употребления дадут. Каб узаконить подзел, по воле императрицы в город не скликали соймики у вайшову историю под назвою Немога. Протестуючи, депутаты 3 дні маўчалі. Царыцыных назіральнікаў цяжка было збіць з панталыку. Хтосьці з іх задаволена абвясціў, што маўчанне – знак згоды. Продкі не збіраліся пратэставаць адно маўчаннем. Увесну 1794 году Беларусь, Літва і Польшча выбухнулі паўстаннем, правадыром якога стаў беларус з паходжання Тадэус Касцюшка. На беларускіх і літоўскіх землях інсургентамі кіраваў 33-гадовы палкоўнік Якуб Ясінскі. Ён быў гарачы прыхільнік ідэі французскай рэвалюцыі, хацеў знішчыць прыгон, пісаў па-беларуску звернутыя да сялянаў вершаваныя пракламацыі. Паўстанцы співалі песню беларускіх жаўнераў. Помнім добра, што рабілі, як нас дзёрлі, як нас білі, дакуль будзем так маўчаці, годзе нам сядзець у хаце. Нашто землю нам забралі, па што ў путы акавалі, дочкі, жонкі нам гвалцілі, трэк аб мы ім заплацілі, здрада ёсць ужо ў сенаце, а мы будзем сніць у хаце. Возьмем косы да янчаркі, будзем гордыя гнуць каркі, коней нам пазаїжджалі, што хацелі, той бралі. Пойдзем жыва да Касцюшкі, рубаць будзем маскалюшкі. Паўстанцы ўзялі Браслаў. Недалёка адтуль ваяваў аддзел Міхала Клеафаса Агінскага, які напісаў не толькі славуты паланэс, але і марш паўстанцаў 1794 году. Занята інсургентамі Вільні, іх трохтысячная калона набліжалася да паставаў. У шэрагах змагароў ваяваў ужо немалады пасол Соймы і патрыот вялікага княства Тадэус Корсак, малой радзімаю якога была полацкая вёска Заскаркі. На пачатку паўстання ён з'явіўся ў Вільні на чале некалькіх дзясяткаў узброеных уласных і навакольных сялянаў. У жніўні 1794-га Корсак атрымае ад Касцюшкі званне генерал-маёра, а ў лістападзе загіне падчас абарону праскага прадмесця Варшавы і разам з Якубам Ясінскім знойдзе вечны зямны прыстанак пры варшаўскім касцёле на Камёнку. Паўстанне не мела шанцаў на перамогу. Касцюшка баяўся абаперціся на просты народ і скасаваць прыгон. Яго палохала рэвалюцыйная праграма Якуба Ясінскага і намер таго аднавіць дзяржаўную самастойнасць вялікага княства. Адначасова царызм меў хітрую прапаганду сярод беларускіх сялянаў, абіцаючы ім забраную ў паноў бутаўшчыкоў зямлю. Жалезнай хваткаю душыла паўстанне рэгулярнае, загартаваная ў захопніцкіх паходах армія. На чале яе стаяў Александр Сувораў. На працягу ўсёй сваёй кар'еры ён аддана служыў жандарскай палітыцы царызму і, дарэчы, не ўдзельнічаў ні ў адной абарончай вайне. Для Расіі ён сапраўды выдатны палкаводзец, для Беларусі найперш карнік, камандзір захопнікаў. За здзейсненыя яго салдатамі ў 1794 годзе крывавыя подзвігі імператрыца падаравала Суворову Кобрынскую воласць і іншыя беларускія землі з 13279 душамі прыгонных сялянаў мужчын. Значыцца, агулам генерал-фельдмаршал атрымаў падарунак болей за 25 тысяч беларусаў. Пазбаўленыя нацыянальнай годнасці нашчадкі паўстанцаў будуць зусім спакойна ўспрымаць тое, што імем Суворава названае ў Беларусі 60 вуліцаў у гарадах і мястэчках. Гэта пры тым, што вуліцы імя Касцюшкі ў нас можна пералічыць на пальцах адной рукі. А ёсць жа яшчэ Сувораўская вучэльня, Кобрынскі ваенна-гістарычны музей імя Суворава. Што б сказалі людзі Якуба Ясінскага, каб убачылі кветкі ля пастаўленых на беларускай зямлі помнікаў Суворову? Але кветкі вы сустрэнеце ўжо ў Відзах пад Браславам, на магіле нашага суайчынніка генерала Тамаша Ваўжэцкага, што пасля паланення Касцюшкі ўзначальваў узброеныя сілы паўстанцаў. Першымі ў наш час знайшлі туды сцежку сябры полацкага гістарычнага клубу «Вытокі». 1795 стаўся годам трэцяга падзелу Рэчы Паспалітай і яе гістарычнага скону. Былы фаварыт імператрыцы, былы вялікі князь і кароль Станіслаў Аўгуст 25 лістапада падпісаў адрачэнне і ператварыўся ў вязня. Пазалочаны каралеўскі трон прывезлі з Варшавы ў Пецярбург, і імператрыца распарадзілася прыстасаваць яго для сваіх штодзённых фізіялагічных патрэбаў, а папросту кажучы, ператварыла ва ўнітаз. На ім, дарэчы, у восень 1796 году яе і разбіў паралюш. Станіслав Аўгуст перажыў жанчыну, якую некалі называў уладаркою свайго сэрца і лёсу, на паўтара года. Павел I дазволіў яму пасяліцца ў Пецярбургу, дзе ён і быў без усякіх урачыстасцяў, пахаваны ў касцёле на Неўскім праспекце. улетку 1939-го прах манарха вярнуўся на радзіму і быў перазахаваны ў траецкім касцёле радавога маёнтку Воўчын пад Берасцем. Пасля другой сусветнай вайны касцёл з прахам Станіслава Аўгуста абрабавалі. Шукаючы золата, злодзеі струбусылі ўсю каралеўскую магілу. Тамтейшыя жыхары апавядаюць, што вясковы каваль забраў сабе пазалочаную карону і любіў танцаваць у ёй на вяселлях.